cuurtinonde haa nde yettooɗo nde faanooɗo. Minen min njiɗaa tan jeewte ɗee wona no keɗotooɗo radio ni. So tawii gasi on njiyi tawaama i'laami yankooɓe aduna ɓe, on njiyi adan ne a udditan radio ma tan keɗoɗaa. So gaynoowo gaynii coka, kono aan a alaa moyen jokkondirde ɗum. Kono jooni ɓe nganndii ndeke heɗotooɓe ɓee ko heen njeya. Ɗum tagi jooni émission ɓurɗo waɗde réussir fof ko émission baɗɗo jokkondiral. So waajoo haalii ko haalannoo gayni wiya wonde yimɓe ɓee heen ne yo nguddi téléphone aji ɗi. Ko goonga nii radio ɗin njogii heen intérêt, par ce que ɓe njogii heen pourcentage e société ji ɗi ngannduɗaa jogiiɗo jokkondiral ngal. Kono kadi maa won poofirgel yimɓe ɓee walla ko nantinanooki paamaani e ndeer yeewtere hee paamno. Jooni inchallah no njanngirɗen a charié ni, ma en njuuloy tiisubaar holɗen waktu 2 heures demi njuuleten so Allah jaɓi. Tiisubaar Allah ne yaanni ɗum seeɗa. Firtaani noon mo woni fof yo kal ɗum ɗon ɗo welaa ɗo, inna salata kanata ala almuminina kitaban mawquta. Kono noon zarfuuji heen nguurdam aduna e haaju mo ngonɗen jooni o, waaji musidɗo men jooni o maa tonngu ko kaalannooɗo e pulaar o heen oon alaa musidɗo ko haalannoo ko no tonngi no yeewtere addinde tonngiranoo e wolof ni. Oon sahaa inchallahu taala uddite, kala jogiiɗo ko ɓeydata walla ko naamdoto naamdo. So heddiima e waktu mo mbiiɗen ko 2 heures demi njulten o fodde kene wona mintaaji sappo, jiɗɗo hesɗitinde salligi mum fof hesɗitina, gonɗo e salligi muɗum fof yimɓe ɓattoo jamaa kaa inchallahu taala njuula. Ko heddii ko noon ɗum ko waɗi concerne ko boosoyaaɓe ɓe, eɗen ñaagaa kadi hay goto wota yaataw wattaaki. Eeyi ɗum ɗoon ɗum noon eɗen totta konngol Oustad Alhaji Ibrahima Kane pour o tonngana heen yeewtere ndee to baŋnge wolof pour banndiraaɓe heddi ɓeen naftoro. On njaaraama. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kon ñu tënkal sunu mbokk wolof yi li nga xam ne moom la fi sëriñ bi wax. Li mu doon wax mooy l'islam ni mu tëralee développement, maanaam suqali koom-koom. Fàttali na ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan na ñaan di naan yow yàlla, yàlla na nga dolli sama wërsëg jamono yi ma magee ba sama doole néew. Loolu day wone l'islam sàgganewul loolu. L'islam lan mooy développement, lan mooy ñàkk? Li ci jëkk développement dëgg-dëgg mi ngi ëmb ci nga xam lan moo tax nga ñëw fii. Yow doomu aadama, nga xam lan moo tax yàlla indi la fii. Kon dalaa indi ngir nga jaamu ko. Mu dëxëñal la koom-koom yi ngir nga jëfandikoo ko, ngir nga man ko jaam. Kon ñaar yooyu ñooy ànd. Réew yi ñu jàpp tey ñoo gën a développé bi ñu amul loolu, yëg-yëg boobu amuñu ko, nga xam ne dañ leen a naw ci wàllu développement. Bu ñu tiitee ci ñoom la ñuy dellu, bu ñu ñàkkee ci ñoom la ñuy dellu, bu ñu jaaxlee ci ñoom la ñuy dellu, ba ñoom lañu gëm ñoom ñoo féete ci kaw. Bi nga xamee ne sóoraale wuñu seen diine, àddina rek lañu xam. Da ngay gis koo xam ne yàlla may na ko lépp ci fa muy liggéey, mu xëy bés ñu ne ko liggéey bi arrêté na tey, mu xalaat ne la mu doon am dootu ko am, dina ko jaral mu ñibbi këram, tëj buntu kër gi, génnee pistolem, rey jabaram, rey ay doomam, rey boppam, mu daal di jeex. Pour moom comme am-am bi amatul, àddina bi jaratu ko. Kon nga xam ne kooku développé wul ci ni ko l'islam gisee, waa ni ko l'islam jàngalee mi ngi noonu. Gis ngeen l'islam yonente yàlla Ibrahim Makk ay xeer la woon. Bi mu doon ñaan développement, loolu mooy développement wu l'islam ñaar yi la boole, mooy bu diine ak koom-koomu àddina bi. Moo tax tey mune fofu mo gëna neexa dund ci walu am am fekk mi ngi and ak diine mune développement ci l'islam aye bi jëk wacc te yalla di wax iqra bismi rabbik na nga jang jangal ci sa turu borom lolu moy développement wu l'islam deug mom moy xam xamu diine bo xamne moy ar adina bi ar nit ki ak xam xamu adina bo xamne moy sukkali sa kom kom mi ngi nonu ndax kom kom bu nekké ngir adina kété diine aruko musiba la mi ngi nonu motax l'islam dembu bi muy wacc mi ngi doon wax dom sax ni muy nekké ci biiru yaayam nga xamne tay xam xam dafa def développer ba sokku gis nga xamne nit manuko gis ak botut neen fokk nga am jumtu way yo xamne mo lay won lolou tay xam xamu adina saxal la yalla bi muy wacce alquran joxoñon nako dipp ci jamono yonent bi lolou salasam lolou moy développement moy adina bu dox lol diine ar ko mais bu diine genné rek dotul nekati développement motax ci l'islam dañuy gis développement day feñ ci azaka mi ngi nonu azaka day encourager liguey dafa jog ngir ki ñakoon bañu jox ko azaka ëlëk mu gor golu ba mu am ba muy joxe azaka momit lolu moy développement te diine diko ar da koy def ngir diine motax buñu dello ci alquran serigne bi neena sar yu bari niko yalla tuddé day joxon ci développement lu melnu al anam moy jur an nahl jur lolou day joxon ci développement an nahl moy saru yamba yi day joxon développement ndax yamba liggéey kat la day dem fu sel di liggéey di out a kom kom bu sel mota yamba bu joom ba dem ba dal ci ay neféré yu xassaw bo ñëwé and ak groupe yi dañ lay téré dug bo insister dañ lay ray mo yow bi ngay fagu dal nga ci lu tilim lu bon lu ñak fayina kon def nga lu groupe bi santane wul naka nonu lañu gis ay annam la saru melentani nga xamné melentani liggéey kat la fo leen gis ñu nekk ci groupe ñu ngi nekk ci activité budul jeex waaw xorondom yi mi ngi nonu hadid saru weñ weñ mom développement danaka fofu la mi ngi nonu bo démé côté bobu du jeex mi waaw yalla mom fu mu def doomu adama rek mu defal ko fofu développement même ñi mu dekkal ci ay xeer gis ngeen tay pétrole mi nga xamné mom lañu tuddé wurus bu ñuul ci doj yi lay genn gis ngeen même sunu yalla sallallahu alayhi wasallam mi ngi ñaanal kep ko xamne mi ngi bok ci xéetam ngay téla yew di téla xey ngir liggéey lool yépp ci développement la ba sunu yalla mi ngi naan sallallahu alayhi wasallam yalla bëgg na ki gëm ku am métier ki gëm kuy liggéey motax sahaba yépp dañoo nekkoon ay jaamu katu yalla lool nekkaat ay liggéey kat lool ba joxe na misal xew xew boobu waa jooju ñëwoon am kàttan ñàkk lool ba ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam di ne ko dimbali ma aw ma lu ma reere aw ma lu ma ndekkee aw ma dara mais yonent bi newul dajale leen jox ko mu dem déedéet bi mu ko xoolee muy ku am yaram am kàttan mën a liggéey da kaa laaj loo am sa kër mu ne benn malaan rek benn malaan waaw maa ngi nii sàngoo ko sama jabar a ngi tëju waaw bu ma ñibbee bu dee am naa dara bu mu ñibbee moom it mu sàngoo ko génn uti lu ñu lekk xam ngeen ne kii moom àgg na ci niveau ñàkk boo xam ne kenn àggu fa bëri na tey nga ubbi média yi Sénégal ni ñuy jooyee ndekkiwuñu amuñu reeruñu kenn ci ñoom àggul fii mais yonent bi sallallahu alayhi wasallam pour li muy encourager développement dakaani demal indi loolu loolu nga xam ne li nga am mu indi yonent bi jaay ko bi ko yonent bi jaayee mu jar mu jëndal ko ci semmiñ wëñ bi mu ut banta mu duggal ci mu ne ko benen bi jënd ci dundu nga jox ko sa jabar demal di taxani di jaay buma la gis fi ak 15 jours wa waji di dem di taxan di jaay ba 15 jours waji ñew fekk amna xaaliss bu dul jeex waji ne ko amna nangam ci xaaliss mu ne ko kon nak jël ci li nga ut yere yak sa jabar li nga ut ci dundu li nga denc nga continue liggey bobu ne xana li mo gën kenn ci yeen di talal loxom di ñaan ba yawmal qiyam bu ñewé li mu doon ñaan day nek ay pax ci bir kanamam yap kanam gi yeb dotul amati ndax li muy ñaan kon lolu day woné l'islam ni mu encourager liggey wa motax mu né mom sëriñ bi mbolem farata yi ñu yalla digël bo xolé ci bir da ngay fekk développement mi ngi ci mu ne jëlal julli bo jëlé julli dañ lay né bala ngay julli fokk nga japp ndox té ndox moy source développement kon lolu moy né jullit fu mu nek war na fexé ba ndox am ba doy ngi lolu bu ndox amé rek développement dal dina soti waaw joxé na sax même juma yi ñuy tabax source développement la parce que nit ñi dañ ci dajé xamanté jappalanté dimbalanté ba luñu songu ci côté développement dal diko daan mi ngi nonu lay démé néna sax bayil yi farata yi même yi aram sax source développement la mi ngi nonu mune jëlal cigarette rek cigarette li ta nit ñi sobu ci moy li muy jar xaaliss biñ ci am mais adina bi tay gis nañu ne cigarette limuy duggal limuy yak ndax yow mi tok cigarette yaangi febar lo sa bop bayil sax ngelew bi ngay genné ñi koy nokki lolu sax mo gëna graw ñoñu dinañ ci am ay febar dom yi am ci ay febar ba nga xamné garab yi ñuy fajé ñoñu adina bi gis na né liñ ci féré bu doon cigarette dina duggal million garab yoy ñuy fajé ñi cigarette febar lo ay 10 millions dinañ ko ci fré kon nak bayyi cigarette kon source de développement la nonu la ko topé ba mbollem yi yalla aramal yépp boko xolé deug deug développement la ba waxtu wax ji mu mujjé mom mo diné néna li yonnante bi sallallahu alayhi wasallam néwon l'islam ay teunk la bi ci gëna kawé moy wax la ilaha illallah bi ci mujjé moy nga romb luy loré ci yoon nga dindiko mune digënté bi yépp développement la tambali bi ba mu jeex manam développement la kon ci li lañuy gissé l'islam moy diiné développement deug parce que adina bi da nga day développer lepp luy saxal sunu nekkine ci am am ci kom kom ci wergu yaram day am ba paré nak diiné sam ko ñuy soralé yalla motay ñi nga xamné soralé wuñu yalla moy misal bi mu wax rek ay musiba rek motay ñu gis tay adina bi dañu défar ganna yo xamné ay milliards lañ koy défar lan motax ñu défar ko ndax fétal kewel la pour doomu adama saaf ko lek dedet ngir mu mabba mu faagaagal doomu adama rek liko waral moy lolu kon ñu ngi gëreum mbokk mi li moy lima jotone teunk ci waxam kon dañuy gis ne nek l'islam moy diine développement motax julit warul tayal warul yox yox yi dafa wara sabablu ba pare tek ko ci ngeum yalla wassalamu alaykum wa rahmatullah.